بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. وسكرزاج تكفو بعد تكوكتك كتاب الزكاة. Katika kitabu zaka, mlango wa 16, chini yake hadithi ya 590, hadithi ya pili, hadithu Abi Huraira radhiallahu anhu wa ardhah, hadithi iliyopokewa na Abi Huraira. Qala, amesema: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما أمتمي صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدق كلا كيونغو كتك ونادام يباس ونصدق كلا كيونغو كتك بنادام يباس sadaka, yani maana ya paswa itolee sadaka kila kiungo katika viungo vyako, yapasa uitolee sadaka. Kila yawmin, kila siku, tatlu'u fihi shamsu, kila siku ambayo yachomoza jua, lazima kila kiungo itolee nini? Uitolee sadaka. Sadaqa ya kwanza ni yaadilu baina thnaini sadaqa, kuwa patanisha baina ya watu wawili na kuwasuluhisha baina ya watu wawili ni sadaqa. Wayuinu arrajula ala dabati, na amsaidie mtu katika mnyama wake. Fayahmilu alaiha, amnyanyulie kuibebesha mzigo kama ile ule mnyama. Au yarfau alaiha mataahu, au amnyanyulie ule mzigo, ampe ule mwenye ngamia au mnyama yule, akimpa yeye uko juu na huyo anampa kwa chini. Sadaqatun ni sadaqa. والكلمة الطيبة صدقة, ننينو زور بيان صدقة. وكل خطوة يخطوها, نكلا خطوة عن ينيوامت إلى الصلاة كيان دي صلاة صدقة صدقة. ويميت الأذى عن الطريق صدقة, na kuondoa udhia na uchafu katika njia wanaopita Waislamu ni sadaka. Zote hizo ni sadaka, zote hizo ni sadaka. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama anatufundisha mambo makubwa sana ya kuwa kila kiungo uliruzikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kinapaswa sadaka. Nani atakayetoa sadaka? Wewe mwenye kiungo utatoa sadaka. Kila siku anaitolea sadaka, si pesa peke yake. Sasa unajua watu wakiambiwa toa sadaka, chapu kwenye akili inakuja nini? Ni pesa. Ah, pesa tu. Na sivyo. Hata kusema neno zuri, hata kumwelekeza mtu sehemu sawa, pia katika zile sadaka. Una wapatanisha baina ya Waislamu wawili, unajua kwamba na hitilafu kati yao, basi ni sadaka kwako wewe, kama kwamba wewe umetoa sadaka. Lakini hili jambo limekuwa ni jambo ambalo kwamba linautishwa sampuli fulani kwa watu, sijui yasielewi mimi. Yaani mathala mtu anaona mwenzake ana makosa, kumkabili hawezi, na akiambiwa na mtu akando hakubali. Hii ni tabia moja mbovu sana Muislamu kuwa nayo. Wewe waona kosa la mwenzako, nyamaza. Hata ukiambiwa bwana fulani na makosa, ala, mkweli? Wajifanya kama hata hujui kamwe kwamba huyo fulani ana makosa. Na hata kama umetambua kwamba huyu bwana ana makosa pahali fulani, sasa kule kumkabili ni kama kwamba anaenda kumpiga kofi simba sasa. Itawezekana? Simba uende ukampiga kofi kweli? Mpiganaji wewe kweli? Sasa hili ni tatizo kubwa sana, jambo linalo ambalo ni islah ni chache mno kupatikana kati ya Waislamu, na ni kitu kikubwa sana. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas. Maneno mengi tunayozungumza, baraza tunazoka, hazina khairi madamu haya mambo matatu hayafanyiki. Kuna khairi yote toka pale tukimsema mtu kuanzia utosi mpaka nyao bila maana yoyote. Lakini yale ambayo kwamba yako kati yao wale Waislamu wananyamazia. Sangine utaulizwa, kwa nini wewe umeona kitu hanimeona? Mbona unza haja bwana stara atanifahamu vibaya. Hawa watu bwana je, watu hawaelewi. Kwani wewe utamtusi ule mtu, mwambie ndugu yangu haivi unaofanya makosa? Basi amekubali, ahlan sana kubali, nishika njia zako, nasiha hii. Shafam, hili jambo la nasiha limekuwa ni jambo zito sana kati ya Waislamu. Wayuinu rajula ala dabbatihi fayahmilu alayhi, amsaidie mtu kwenye kipando chake au mnyama wake, hali ya kwamba pengine mnyama kama yule anaibebea mzigo. Sasa yeye amepanda juu, ataka mtu amsaidie, pengine kuna mzigo ameacha chini, na wewe mnyanyulie ile mzigo, msaidie au mnyanyulie vitu vingine ambavyo kwamba kama ni vyombo vyake na mfano wake, hivyo ni sadaka. Neno zuri ni sadaka, wala haina uzito jamani. Mfano mathala, mtu ankufanyia jambo uzuri, ukamwambia jazakallah, na wewe utamwambia walak, faqad ablagha thanaa, yani umemsifu huyo mtu na umempa daraja kiwango cha upeo. Neno dogo sana. Au mtu umekwenda ukamtembelea akakupa nusu glasi ya maziwa au maji ya machungwa hivi, umwambia ghafara Allahu lak, nakuambia walak. Kitu kidogo sana. Umeona mna gani? Neno zuri, mashaallah, neno zuri. Kwa hivyo takikana ipatikane huku kusaidiana katika njia kama hizo. wa kullu khatwatin, na kila hatua yakhtuha anaisukua, ila sala, kwenda kuswali. Sadaka ni sadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema umoja wapandishiwa daraja, na moja wasamehewa madhambi. Kwenda msikitini usiwe na masamba marefu, basi tamaliza ile sehemu mara moja, shefika pole pole, utakosa mengi. Pole taratibu, wenda taratibu, ngala upate chochote kuanzia hapo mpaka msikitini. Nzuri sana, hasatan wakati wa giza kwenda kuswali. Hawa watu watapewa nuru siku ya kiyama. Bashir al-mashaina ila al-masajid fi dhulami bi nuri yawm al-qiyam. Wale wanaokwenda msikitini kwenye viza viza hivi, unaenda kutana mara fikiri huko nyuma kuna mtu akufuata bwana, waangalia tu ghafla hivi, ni zama zama zama za zani hiyo na zahma hizi. Nasallallahu salaam, mtu anaogopa. Basi hiyo ni sadaka. Jambo lingine ni kuondoa udhia kama vigae, uchafu katika njia wanaopita Waislamu. Ni kitu sahali sana, lakini Waislamu wenyewe waweke uchafu. Maana wewe ukishatoa ule mfuko kule nyumbani kwako, angalia huko na huko, uamwekea mwenza. Yaani wewe umeondoa ndani kule, hutaki ibaki kule ndani. Lakini mashaallah mtu amwekea dirishani kule. Uislamu. Yaani subhanallah, kama kwamba zile nasallallahu alaihi wasallam, zile maadili zetu zimeyayuka, nasallallahu alaihi wasallam. Yaani zile huquq baina an-nas imekuwa dhaifu sana, namna kumtimizia ndugu yake, jirani yake haki zake. Zimekuwa ajabu sana. Angalia chini asema 590, kullu sulama al-anmula. Anmula ini ncha vidole hivi, al-anmula. Bala qadirina ala an nusawiya banana. Ndio hii. Hakuna mtu anayefanana na mtu. Na kitu kiangalia na zafanana wewe kwako sasa. Sawa sawa na hizi sasa. Si sawa je? Hizi pia mstari hii itawekwa sawa sawa. Asema al-anmula min anamil al-asabi, yani kidole kimoja katika vidole vya mikono. Au kullu adhmin, au kila fupa mujawafin, ambalo halina ndani kitu. Min sigari al-idhami, mifupa midogo midogo ile haina tundu ndani. Asema al-ma'na ala kulli muslimin mukallaf, ni wajib juu ya kila muislamu aliyebaligh mwenye akili, bi'adadi kulli mifsalin, kwa hisabu ya kila kiungo, min 'idhamihi ya mufak sadaqatan lillahi ta'ala, aitolee sadaka kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lima shukran lahu, kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bi an ja'ala li'idhamihi mafasila, ni'ma hizi, kwa kujalia Mwenyezi Mungu mifupa yako ina nini, ina viungo hivi vya kunjika hivi. Kuna wengine wako hivi hivi tu, lakini wewe angalia vile wanavyofanya kidole, ni'ma. Yatamakkanu, anaweza biha kwa vidole hivyo au viungo hivi, min al-qabdhi, kushika, walbasti, kunyosha, neema kabisa. Vile utakapopeleka inakwenda, ni neema moja katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khussat bi dhikri, kwa nini hivi viungo vikatajwa hasa hasa? Lima fi tasarruf biha, kwa sababu yapatikana katika kuli utumishi, kutumia kwako, atasarruf al-isti'mal, katika kutumia kwako, min daqaiqi sanaat, yani katika utendakazi wa hali ya ndani sana, ambayo watu wengi ila man rahimahullah yeye hayazingatii. Yaona kwa mkono anyosha tukua tu atupa tu. Maana ni kitu cha kawaida tu. Hii itakuonesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile anavyoumba waja wake ni kwa hali ya ndani sana. Na hikma zake zina undani sana Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweka viungo kama hivi. Allati iktasa biha al-adami, hasa hasa mwenye hivi viungo na mwanadamu. Subhanallah. Mwanadamu ndio Mwenyezi Mungu amejalia viungo vinakwenda tu, vakunjika tu. Na lao kiungo kimoja kikikataa, basi atakwenda hospitali tu. Hakichezi bwana, atakwenda nyuma bwana. Hata uko tayari kutoa pesa zako zote iregee vile vile. Ona namna gani? Kwa hivyo lazima ipatikane kitu kama hicho. Ya'dilu baina al-ithnain sadaqa, awapatanishe baina ya watu wawili sadaqa. Ni sadaqa, ataandikiwa thawabu ya kwa yeye ametoa sadaqa. Ayuslihu bil 'adl, lakini anawapatanisha kwa uadilifu, si kwa upendeleo. Kwamba huyu bwana kule atoka kusiku kwetu bwana, hapa alipo bwana refugee huyu. Sasa takwaji bwana mwananchi ni refugee akawa sawa sawa. Ati kwa ndugu yako kwa antoka pangine jirani ni hapa ni refugee. Mtanzania ni refugee. Wewe ukienda pale mathalan yani mpakani ni refugee. Ikuwa lugha ya ajabu siku hizi. Hata mwananchi aitwa refugee. Matatizo makubwa sana yote hayo ni ukosefu wa ihtiram, watu kukosa kuheshimiana kwa sababu ya funzo la dini limekosekana. Likawa hivyo tayeb. Wa huwa mubtada taqdiru bil adl, mubtada taqdir yake nini? An ya'dila an wa ma dakhalat alayhi fi tawili masdar. Hivyo hapa ndio tutapatikana nini? Tapatikana khabar yake. Mithlu qawlihi tasma'u lil mu'idi khairun min an tarahu, kumsikia huyo bwana aitwa mu'idi ni bora kuliko kumwona, afadhali umsikie tu, lakini kumwona ni hatari. Pengine alikuwa jitu moja linatisha, au pengine ni muaji. Ala kulli ina maana mfano. Tayeb. Kwa hivyo tumeamrishwa kutoa sadaka. Sasa huna haya yote hujapata ya kutosheleza nini? Rak'atay duha. Bas. Umekosa kumsaidia mtu. Umekosa na watu wa kuwapatanisha. Umekosa kumwambia maneno mazuri. Sasa sali raka mbili ya dhuha, khalas usaitolea sadaka viungo vyote vya mwili. Hadithi hii imepokewa na Bukhari katika kitabu cha Jihad, kitabu cha 56 mlango wa 128, babu man akhadha birrikabi wa nahwi, mlango yule anayembebea mtu kipando au va kupandia au mfano wake. Mlango wa 17 katika babu zaka, babu fil munfiqi wal mumsiki, mlango ya ule bakhili asotoa zaka na ule mtoaji. Watu wawili hapa wazungumza, mzuiaji ambaye fil munfiq mtoaji, والمسك مزياج هاتوي. حديثي 191 حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم هكون سيك يصبح العباد وتبنبوكي وواجع فيه كتك سيكوهيو illa isipokuwa malakani yanzilani, kuna malaika wawili kila tukipambaukiwa wateremka. Fayaqulu ahaduhuma, malaika mmoja katika wale wawili husema Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ewe Mwenyezi Mungu, mpe mwenye kutoa badali. Ule mwenye kutoa mpe badali. Wa yaqulu al-akhar mlaka bila sema Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ewe Mwenyezi Mungu, mpe bakhili utilifu. Angamiza mali yake, haribu. Ndio kasikia kwamba kuna mali mamilioni imechomeka. Jahazi imebeba vitu mamilioni imezama. Nini? Hukukullah. Haki za Allah hazitolewi basi. Eh, mtu akawa anashika kichwa, hawezi kulala kwa sababu kwamba mali yake yameangamizwa. Mwenyezi Mungu haangamizi mali ya mtu ila pana haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala haitolewi. Kwa hivyo kuna malaika wawili kila siku asubuhi wateremka, mmoja anaapiza, mmoja anamwombea Muislamu. Mmoja amwapiza bakhili, mwingine anamwombea anayetoa. Kwa hivyo sadaka ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Nyosha mkono wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa askha khalqillah, mpaji kushinda waja wote wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa haachi kitu kwenye mfuko ajua kwamba hicho kinahitajiwa na mtu. Bio ana atoka katika sala salamu na sada watu akashangaa, katoka mbio mpaka nyumbani akazileta akagawanya, kwa sababu anajua yuamiliana na nani. Na infaq ina baraka kubwa sana, ina baraka. Mwenyezi Mungu atakupa. Tayy, hadithi mpokelewa na Bukhari, akhrajahu al-Bukhari fi kitabi zaka, kitab 24, kitabu cha 24 mlango wa 27, babu qawlihi ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Fa amma man a'ta anayetoa maliya, wattaqa kamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa saddaqa bil husna akasadiki tamko tukufu, la ilaha illa Allah, tauhid. Angalia huko mbele sasa, Mwenyezi Mungu atamsahilishia kila kitu. Ha, tamko ambalo kwamba leo yatakhanaqu fiha almuslimun, jamaati ana ambaroni. Ukimwambia watu wamebana, bwana mpokeshe Mwenyezi Mungu, angalia basi wale jamaa ndio hawa wale. Tuliambiwa zamani, tuliambiwa kwamba hata vyuma vitazungumza na watakuja watu ajabu ajabu, ndio wakati wake huu. Atawasau bihi am hum qaumun taghut, waliyasiana hivyo au ni watu wapotofu hawa. Huyo aliondoka makajuzo kabla miaka 20 na huyo aliyoko sasa, lugha ni ile ile moja tu. Yule aliye Indonesia na aliyekuwa hapa, lugha ni ile ile. Je, ni wasia walipeana hawa? Ni hatari. Mlango wa 18 katika kitabu zaka, babu targhib fi sadaqati qabla an la yujada man yaqbaluha. Mlango wa kupendekezewa mtu kutoa sadaka. Mlango wa kupendekezewa mtu kutoa sadaka kabla ya kukosekana mtu mwenye kukubali sadaka yako. Itafika wakati mtu atatoka na mali yake azunguke na arudi na mali yake. Sasa kabla isifike wakati huo, watu watoe sadaka, watoe kabla an la yujada, kabla ya kukosekana mwenye kubaluha, mwenye kupokea ile sadaka. Hadithi ya 592, حديث حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسكيمتوم صلى الله عليه وسلم أكي سيما يقول تا tasaddaqu, toeni sadaka. Fa innahu hakika yaati alaykum, itawapitieni nyinyi, zamanun zama, itawapitia zama. Yamshi ar-rajulu bi sadaqati, atatembea mtu ambeba sadaka yake. Fala yajidu man yakbaluha, hapati mtu mwenye kuipokea ile sadaka. Na huyo anamwendea pia ni ataka kutoa. Wote watu matajiri. Subhanallah. Yakulu rajulu, atasema mtu, lau jita biha bil amsi la kabiltuha, lau ungekuja na hii sadaka jana basi ningekubali, lakini leo sitaki. Umechelewa. Fa amma alyawma fala hajata li biha, ama leo sina haja ya sadaka mimi. Ja, itafika wakati huo watu watakuwa matajiri. Shafa, Mwenyezi Mungu atawakundulia dunia hii. Sasa wataka kutenda khairi, lakini njia hamna. Ulipokuwa unayo njia za kufanya khairi, ulikuwa kikunja mkono wewe. Ah, tamaliza mimi. Tamaliza. Haimaliziki sha. Tuko katika halwasa, tuna zile fikra za mawazo sokwa na mashiko yale, kwamba mimi nikitoa hayapungua, ona si ndio yashi yamalizika mali. Jana nilikuwa na shilingi 20 na sasa nina shilingi 3, zinkwenda 18 au 17, na hii 3 nikibasi 20 imekwisha, shakufa. Sasa mtu akiwa na fikra kama ile, basi takuwa hatoi sadaka. Lakini Mtume asema ma naqasa malun bi sadaka, hakuna mali yanayopungua kwa kutolewa sadaka. Hakuna mali inayopungua kwa kutolewa sadaka. Tayeb, kwa hivyo ni muhimu sana kila Muislamu awe ni mwenye kufanya bidii kutoa sadaka. Naam. Hadithi hii imepokewa na Bukhari katika mlango wa 20, kitabu cha 24, kitabu zaka, mlango wa 9, babu sadaqati qabla ar-radd, mlango wa kutoa sadaka kabla ya kutokubaliwa. Toeni jamaa. Hadithi ya 593, hadithi ya Abi Musa radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yatiyanna ala nasi zaman, itawapitia wanadamu zama. Yatufu rajulu, atazunguka mtu fihi, katika zama hizo, bisadaka, na sadaka yake atazunguka, tena min adhahabi, ya dhahabu, sadaka ya dhahabu. Thumma la yajidu ahadan, kisha asipate mtu yoyote, yaakhudhuha minhu, atakayepokea kutokana naye dhahabu. Wa yura ar-rajulu al-wahidu, naonekana mtu mmoja, yatba'uhu 40 mra'atan, yawm qiyama, hiyo hufatwa na wanawake 40, mwanamume mmoja afatwa na wanawake 40, yaludhna bihi, wanamtegemea. Hakuna mume mwingine, mume ni huyo mmoja tu, kila mmoja anamtarajia ule mume. Tayeb, min qillati rijali, kwa sababu uchache wa wanaume, wa kathrati nisai, na kwa wingi wa wanawake wakati huo, Kwa hivyo hiyo itapita na ni kiyama hiyo. Tume sallallahu alayhi wasallam asema kwamba itafika yaum al-qiyama kwamba wanawake 50 wampigania mume mmoja. Hii ni alama katika alama za kiyama. Na hii hadithi asema 40 mraa. Uangalia hali zilivyo sasa. Ha? Wanawake wanaoenea mjini, kwani hao wote wana kazi maalum? Ha? Pengine wote wafanya kazi maofisi hao, sio? Ngwele. Ha, watwanga mahindi kule. Ha. Kila mmoja ana kazi yake. Kila mmoja ana kazi yake. Katika miongoni mwa hiyo kazi ndio hiyo. 40 mrat. طيب أخرجه البخاري بخاري أمي بكي حديث في كتاب الزكاة ketika كتاب 24 ketika كتاب الزكاة ملango 9 باب الصدقة قبل الرد كما يقوانز حديث inaufuatia ni hadithi ya 594 hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu. Hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu qala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam asema mtume la taqumu saa hatta simama qiyama hatta yakthura fikumul malu paka muwe na mali mengi sana fayafidhu yakazidi yale mali hata yuhimma mpaka ahuzunike mtu rabbul mali mwenye mali mani yakbalu sadaqata nani atakayekubali sadaqa anaingiwa na huzuni nani atakayepokea hizo wa hata yaarila na mpaka aidhihirishie ile mali kila mtu kwa kuwa ntawapa hii pesa fayakulu ladhi yaariduhu alayhi ule anayemonesha ambia la arabali sina haja ya mali yako mimi ni vile alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ile kwamba hii ni wakati ambao kutakuwa na mtihani mkubwa sana kabla ya kiyama kwamba watu watakuwa matajiri sana watakuwa matajiri sana mpaka yale mali yatazidi mpaka ule mwenye mali huwa na huzuni huwa na ile mali sasa mali isipokeka mali ina gani hata kule kuitoa umpe mtu hata hivi hali tulivyo sisi leo mtu akashiriwa kidole kwa ule Ahmed bana atoa zaka basi yeye nafikiri hupiti barabarani jamaa wote atakujia bwana vipi bwana lini hali ya kwamba hata basi kushiriwa tu kwamba eh lakini wakati kila mmoja atakuwa ni tajiri mpaka kawa yeye ndio anaihuzunikia ile mali mtampa nani ona namna gani mtu unamuonesha mali ile dhahabu na nini vitu vya kuvutia kwa kweli vya thamani na yeye pia atakuonyesha kwambia sina haja sitaki mimi dhahabu kwa hivyo kampe mtu mwingine hapati mtu akumpa itafikia hadhi hiyo Mwenyezi Mungu atawafungulia watu dunia kama inavyo semwa katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na hizo itakuwa ni katika alama za kiyama mtume sallallahu alaihi wasallam kitu ninachokiogopa sana kwenu nyinyi antuftaha lakum dunia Mwenyezi Mungu awafungulie dunia ndio hili nawaogopea sana sije kwa sababu dunia hii mkangamizwa kama mtu yeye akili yake na dini yake kwa dunia tu ipo ni hatari hadithini ni sahih akhrajahu al-Bukhari Imam Bukhari ametoa katika kitabu cha 24 kitabu zaka mlango wa 9 babu sadaqati babu sadaqati qabla ar-radd, mlango wa kutoa sadaqa kabla ya kutopokewa ile sadaqa. Haya yatapatikana, na bila shaka Mtume sallallahu alaihi wasallam hasemi urongo, yatakuwa haya. Mlango wa 19 katika kitabu zaka babu qabuli sadaqati min al-kasbi at-tayyib wa tarbiyatiha, mlango wa kukubali sadaka kutokamana na tumo halali na Mwenyezi Mungu kuikuza ile sadaka. Ha, mlango wa kukubali wa sadaka kutokamana tumo lako halali, Mwenyezi Mungu ataipokea kwa mkono wa kulia na ataikuza, itakuwa kubwa sana. Paka saa nyingine mtu asemi sijafanya amali hii, yawm al-qiyam tatakuja afanya amali kubwa sana, ya Allah mimi sijafanya, nyamaza nyamaza mfanye. Wajiona mtu mwenyewe dhaifu, mwenyewe una upungufu mengi sana, kumbe hujijui wewe ni mtu mkubwa sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Upewe upewe mpaka sasa basi sijafanya mimi, ya Allah kuchukua ni yako. Haya hadithi ya 595 hadithi Abu Huraira radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi'idli tamratin, mwenye kutoa sadaka inayolingana na tende moja, min kasbin tayyibin, kutokamana na tumo halali, wala yas'adu ila samaa, wala haipai kwenda mbinguni, ila Allah kwa Mwenyezi Mungu, ila tayyib ila halal, Mungu hakubali subhanahu wa ta'ala sadaka ila iwe mali halali, si mali haram. Fa inna Allah yataqabbaluha, Mwenyezi Mungu ataipokea ile sadaka, tena biyamini, ataipokea kwa mkono wa kulia subhanahu wa ta'ala, thumma yurabbiha, kisha ataikuza, lisahibiha, yule aliyetoa ile sadaka, kama yura ahadukum, kama inavyoonekana mmoja wenu, kama yurabbi ahadukum, kama anavolea mmoja wenu fuluwahu, mtoto wa farasi. Mtu anatukua mtoto mdogo wa farasi, yule ananlea mpaka anakuwa mkubwa. Sasa vile anavyoikuza Mwenyezi Mungu ule farasi, ndio ile sadaka yako itakuwa kubwa kabisa, itakuwa na thawabu kubwa sana. Hata takuna mithla aljabali, mpaka ile sadaka iwe wizani yake mfano majabali, kwa sababu ile ikhlas alionao ule mja, na kwamba yeye anatoa nini halal. Hata Makureshi waliokuwa makafiri walikuwa naelewa kwamba Mwenyezi Mungu hakubali haramu. Kabla ya kutumilizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Makureshi alikuwa hawatufu na nguo alkaaba, simpanga la'alla min kasbin haram, huenda kawa hii nguo nimenunua kutokamana na tumu haramu. Bwana sasa avua nguo kabisa, akatufu kama alivyozaliwa, ni ujinga. Lakini ukiangalia lengo hasa ni tofauti, ule ni ujinga anaoifanya, lakini lengo nzuri, kwa sababu yeye hata pengine anashaka kwamba hitokubaliwa, kwa wajua kwamba inna Allah la yakbalu illa tayyiba, kwa Mwenyezi Mungu hakubali ila kitu halali, ndio anaikubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna mmoja katika walimu anaambia kitu, siku moja akacheka sana, anaambia ustadhi, bwana mimi nimekwenda kwa mtu fulani, tena hakumficha, akanambia fulani, kaambia bana, naomba bwana nina room mbili yangu katika nyumba yangu sikuweka ha smiti floor sikuweka, naomba bwana unisaidie. Ule bwana kama tutakuwa pesa za riba akambia nipe. nipe nitakupa, nipe. Akampa shilingi 20,000. Sema nikachukua. Siku ile nikaagiza mchanga, mawe, nini nini, fundi. Asema wallahi Sheikh, wallahi nakuapia jina la Mwenyezi Mungu, kumalizika tu na kukauka ile smiti, zilibanduliwa Sheikh. Sijui nani kaibandua bwana. Naona pale inatoka jiwe zima, kule inatoka jiwe. Subhanallah. Simshangaa bwana. Nini tena? Kuna kitu gani kule ndani? Kasema nikakaa nikafikiria, nikasema angalia, angalia mambo ya Mungu Subhanahu wa ta'ala. Mawe yatolewa je? Subhanallah. Kule kupondwa kote. Tia maji, nini smiti. Asubuhi akiamka bwana, sehemu yote imbabuliwa bwana. Aitoa atupa nje. Kuna nyumba tena hapo. Akamrudia ule bwana akasema asante sana bwana. Kwa nini bwana? Ambaye umeniharibia nyumba bwana, hukunijengea nyumba bwana. Asante sana. Akambia asante sana wewe uliopokea. Si nilikwambia mimi ni haramu hii mali bwana? Mimi nilikwambia nikupe. Akasema eh, sasa mwenye makosa mimi wewe. Asema wallahi nimeoneshwa hivi hivi. Mpaka mimi nimekwenda kanisha angalia nyumba. Haikaliki rumuni pale bwana, zile rumu mbili. Huwezi. Wafikiri kuna mtu chini huko aipiga. Ba ba ba mpaka anaengua sehemu yote ile. Subhanallah. Kile mambo ya ajabu. Na fundi, fundi wa kisawa sawa si. Ni ajabu. Haramu kitu kibaya sana. Tuangalieni tusitoe. حرام صدق. أخرجه البخاري حديث بقليوة البخاري كتك كتاب 97 كتاب التوحيد ملانغ وشرنة تتباب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وبا ملائكة نجبريلي بموجة كوين أقوى منيزمه سبحانه وتعالى كوين معنى كوين بعمل يهبا tayibi zile zinakwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anaipokea amal kama ile nzuri sana. Angalia chini hadithi ile ile ambayo ya 95 asema bi'idli tamratin, asema bimithliha, mfano wa tende moja. Tukatoa sadaka mfano wa tende moja. Au maa adala shei minjisi, au kitu kinaulingana na kitu katika jinsi yake. Hapa untoa tende, pangine kule ukatoa nini? Ngano. Lakini yalingana na jinsi. Ukisema idilin itakuwa malaisa minjisi hii. Biidili atabra. Yani ukatoa kitu ambacho kwamba si jinsi ya kile kitu, lakini kasbun tayyib, ni tumo zuri halal. Ona wala yasadu ila Allah wala haifai kwa Mwenyezi Mungu illa tayyib ila riziki halali kabisa. Asema jumla muhtarida baina sharti wal jaza. Tuacheni hiyo, tuache wanafunzi. Fa inna Allah yataqabbaluha, Mwenyezi Mungu anaikubali ile sadaka bi yamini, aipokee kwa mkono wako wa kulia. Abara bil yamini, mtume ameizungumzia kwa mkono wa kulia. Liannaha fil urf, kwamba mkono wa kulia katika ada, lima azza, ya vitu vitukufu. Mkono wa kulia daima ya kupokea na kuchukua na kutumia, watumia katika vitu vitukufu. Walukhra wa kushoto ya shimal, limahana, ni vitu tevu sio kwa na maana, kaistitabatin, kama kutamba tamba kwa nini mkono wa kushoto, vitu vibaya unashika kwa mkono wa kushoto. Fuluhu alfulu almuhru hina fitamihi, ni mtoto wa farasi pale anaponyimwa kunyonya, sasa anaitwa fuluhu. Hatta takuna sadaqatu allati idlu tamrati, mpaka iwe sadaka ile ambayo kwamba ni kiwango cha tende moja, thawabu zake zifikie hadi hiyo. Kitu tunaona kidogo, sasa kwa Mwenyezi Mungu kikubwa, subhanahu wa ta'ala.